أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Allah bizi ve sizleri ateşten korusun. Bana yollanılan ders programında davet, gizli ve aşikar, davet şuuru adı altında bir talep var, başlık var. Ben bunun, bu liste kaç tane mevzuyu bir araya getirerek bunu işlemeyi düşündüm. Ve böyle daha çok faydalı olacağı kanaatine vardım. Evet. Davet, gizli, aşikar ve davet şuuru. Davet, amel olarak imandan bir cüzdür. Yani imanı müsemma olarak oluşturan amellerden, eylemlerden birisidir. Buna delalet eden naslardan ise sadece iki tanesini zikretmeyi yeğledim. Birincisi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan nakletmiş olduğu rivayettir. Önce Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhuma rivayetini nakletmeliyim. Diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Allah Resul buyurdular ki ma min nebiyin ba'athahu Allahu fi ümmetin kabli illa kana lehu min ümmetihi havariyyuna ve ashab. Allah benden evvel ne kadar nebi yollamış ise o ümmetten o nebinin havarileri ve ashabı olmuştur. يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ. Onlar onun sünnetine uyuyorlar, iktida ediyorlar ve emirlerini yerine getiriyorlar. Sümme innaha tahlufu min ba'dihim hulufun. Onlardan sonra bir takım kimseler, kavim gelir. Yani o ashabtan ve havarilerden sonra. Yekuluna ma la yef'alun ve yef'aluna ma la yu'marun. Onlar yapmaları gereken şeyleri yapmıyorlar. Emredildikleri şeyleri yapmıyorlar. Emredilmedikleri şeylerle uğraşıyorlar. Femen cahadahum biyedihi fehuve mu'minun. Her kim onlarla eliyle cihad ederse, mücadele ederse o mümindir. Ve men cahadahum bilisanihi. Her kim onlarla eliyle mücahede eder, cihad ederse o mümindir. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. Ve her kim onlarla kalbiyle mücahede eder, cihad ederse o da mümindir. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْا۪يمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. Ve bundan sonra işte bir hardal tanesi kadar dahi iman yoktur diyor. Bu hadisi şerif bize önce emrolundukları şeyleri yapmayan, emrolunmadıkları şeylerle uğraşan, onları yapan ve bu kimselerle eliyle, diliyle, kalbiyle cihad edenleri mümin olarak vasfetmesi Ve bunun akabinde, bunun dışında da artık bir hardal tanesi kadar dahi iman yoktur diyor. Bu gösteriyor ki davet ve davetten bir cüz olan marufu emretme, münkerden alıkoyma eylemi cihattan bir cüzdür. Hem de öyle bir cüz ki emredilen maruf, nehyedilen münker, yasaklanan münker tümüyle mutlak hepsi imanın her birisi bir cüz'ünü içeren gerekçeler, yani esaslar ve değerlerdir. Şu diye bir tasnife tabi tutmuyor. Gördüğün münker, görünen münker neyse ondan alıkoyman, bu mutlak imanın cüzlerinden birisine muhalefet etmedir. Maruf ise mutlak imandan bir cüzün emredilmesi anlamındadır. Hangisi olursa olsun. İşte bunlarla eliyle, diliyle, kalbiyle cihad etme, o kişinin mümin olmasının emaresi, yani alameti, delili olarak görülüyor ve sayılıyor. Bunun akabinde hardal tanesi kadar da iman yoktur diyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan gelen bir hadis-i şerifte ise Allah Resulü diyor ki: "Men ra'a minkum munkaran felyughayyirhu biyedi. Fe in lem yastati' fe bi lisani. Fe in lem yastati' fe bi kalbi. Ve zalika ad'afu'l iman." Sizden her kim bir münker görürse ona eliyle mani olsun. O münkeri işleyen kişinin sözüne veyahut fiiline, o münkeri nasıl gündeme getiriyorsa ona eliyle mani olsun. Eğer buna muktedir olamamış ise, muktedir olamamış nasıl? Muktedir olup olmadığını, gücü yetip yetmediğini insan nasıl bilir? Herhalde ona mani olmayı denemeli. Bunu yapamamışsa, bunu kendi fiili olarak gerçekleştirememiş ve o kişiyi söz ve fiilinden vazgeçirememiş nasıl olmuşsa, buna muktedir olamamışsa, yapmamışsa değil. Çünkü denedikten sonra yapıp yapmadığını bilir. Denemeden, ona mani olmaya çalışmadan buna muktedir olup olamadığını söyleyemez. Ha, faraza da bunu düşünemez. Yani ben her ne kadar ona sözlü mani olmaya da çalışsam, ellen mani olmaya da çalışsam, o bunu terk edecek değildir. Binaenaleyh kötü olmanın ne anlamı var? Hiçbir şey demeyeyim, ben kendi yoluma, hatta bazen Kur'an ve sünnette dayalı bir nas'ı, ya Allah demiyorum, onun dini ona, bizim dinimiz bize, senin dinin sana, benim dinim bana, bu şekilde terk etmesi yapamadığı değil, yapmadığının alametidir. Eğer buna eliyle mani olamadıysa diliyle, lisanen de mani olamadıysa kalbiyle. Ve işte bu ise imanın en zayıfıdır. İki rivayeti nakli bitiştirdiğimizde anlaşılması gereken şu: kalple mücadele etme, cihad etme, kalple münkere mani olma en son mertebe olarak kalpte kalıyor. Bu ise imanın en zayıfıdır. Ve bunun akabinde, arkasında artık bir hardal tanesi kadar da iman yoktur diyor. Şimdi bu gösteriyor ki davet imanın cüzlerinden olan bir cüz, ama hangi cüzün? Allah yolunda cihat etmenin bir cüzü olarak zikrediliyor. Cihat imanın cüzlerinden bir cüz olarak zikrediliyor ve davet de cihadın yüzlerinden, parçalarından, eylem şekillerinden birisi olarak ele alınıyor. Burada zamanımız fitnesinden kabul edilen ve bu ümmetin birçoğunu bu mevzuda fesada uğratan, yanlış anlaşılmaya dayanan, yani şer'i ıstılah kullanılıyor, Kur'an ve sünnete dayalı naslar kullanılarak bundan yanlış anlamlar yükleme neticesi elde edilen İslam'dan olduğu, bizatihi değil, şeklen İslam'dan olduğu, yani cihat İslam'dan olan bir şeydir. Cihadın cüzlerinden olan kıtal da İslam'dan olan bir şeydir. Bizatihi İslam'dan ama şeklen uygulanış biçimi İslam'dan değil. Bu ifadeyle anlaşılması gereken şey şu: bizler Kur'an ve sünnetteki var olan bir şeyi doğrudan doğruya inkar etmemiz mümkün değildir. Zaten iman ettiğini söyleyen hiçbir kimse Allah'ın indirdiği vahiydeki tahrifatta zaten bunu yapmaz. Ona yüklediği yorum ve anlamlarla onu hakiki anlamdaki eyleminin dışına çeker. Ama bizatihi o nasların Kur'an'dan olmasıyla ona bir geçerlilik kazandırmaya çalışır. Kendisine tabi olup uyan anlayışına, kanaatine, İslam'a uyduğu müjdesini verir. Ters düşenin İslam'a ters düştü, İslam'dan olan bir şeyi inkar etti sözüyle insanların ondan uzaklaşmasını sağlarlar. Burada anlaşılması gereken şey şu: cihat kelimesi İslam hukukunda âm bir ifadedir, genel bir ifadedir. Bu ifadenin tarifini özüyle şu hadis-i şeriflerde görüyoruz. Yani davet dediğimiz şey önce cihattan bir cüzdür. Cihadın ise imandan bir cüz olduğunu biliyoruz. Çünkü bu asıldır. Asıl olması hasebiyle cihattan bir cüz olan bu şey, imandan bir cüz olan cihat, keyfiyetiyle ele alındığında mutlak, eğer uygulama yönüyle ele alınırsa cihat an kıtal ondan bir cüzdür. İslam hukukunda genel ifadeyle gelen bir söz, bizden istenilen bir emir, bize yasaklanılan bir şeyse ona karşı takındığımız tavır genel ifadesiylendir. Bu anlaşıldı mı? Yani cihat genel bir ifade ise bizden istenilen bir şeyin, yani marufun emredilmesi, münkerden alıkonulma eyleminin adıysa, maruf olan her şeyi emretme, münker olan her şeyden alıkoyma ve bunu her kim yaparsa yapsın. Çünkü sizden biriniz bir münker gördüğünde derken, bizden olan herkes bunun muhatabıdır. Münkeri kim yaparsa yapsın, mevki, makam, mertebesi ne olursa olsun, ona mani olma, ona marufu emretme, yaptığı münkerden alıkoyma eylemi genel bir ifade içerir. Önce genel ifadeli olan şeyler, has olan, ondan cüz olan şeylerle farklı bir ortam oluşturur. Yani eğer kıtal cihattan bir cüzse, bir bütünden bahsetmenin önemi, yeri herhalde bir cüzden bahsetmeye nispeten daha çok insanları meşgul eden, onlara daha iyi anlatılması gereken, onların daha iyi anlamaları gereken, çünkü ekseriyetle eyleme koyacakları şey o baptandır. O zaman biz bunu anladığımızda, bu imandan bir cüzse, mutlak imandan olan bu cüzle İmanın aslına dönük olarak kabulümüzün akabinde tabi tutulmamız gereken imtihanda bu mutlak bazen bir cüz olarak önümüze sunulur. Biz onunla denenebiliriz. Mesela Ankebut suresindeki bir ayet-i kerimede Elif Lam Mim. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar iman ettik dedikten sonra iman ettik diyecek ve denenmeden, sınanmadan, imtihan edilmeden öylece bırakılıvereceklerini mi zannederler diyor. Kayıtlı iman derslerine baktığınızda şöyle bir ifade görürsünüz. İman eden kişi bu sözü telaffuz ettikten sonra imanın gereği olarak mutlak imtihana tabi tutulur. İmtihandan, denemeden, sınamadan geçirilir. Çünkü geçmiş ümmetlerde de bu böyle olmuştur. Çünkü Allah diyor ki وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا اَوْ لَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Allah sizden evvelkileri de böyle denedi. Yani onlardan denedi ki kimin sadık veyahut kimin yalancı olduğunu ayırt etmek için. Yalanlarıyla, sadakatlarıyla ayırt etmek için. Yine kayıtlı iman derslerine baktığınız zaman iman kelimesi yalanlamanın zıttı olan tasdik anlamında diye bir tarif bulursunuz. Demek ki burada iman ettik sözünden sonra biz mutlak denenmeye tabi tutulacağız. Deneneceğiz. Sınanacağız. O iman ettik, tasdik ediyorum sözünde ne kadar sadıkız? Veyahut onda sadık mı, yalancı mı olduğumuz ayırt edilmeli. Ve yarın bu da bizim için Allah katında hüccet olarak mutlak önümüze geçecektir. Bu denenmeleri ki mevzumuzla alakalı olan davetin yüz olduğu cihatla İmanı cüzü olarak cihatla ele aldığımızda Allah buyuruyor ki kul in kana abaukum ve abnaukum ve ihvanukum ve azvacukum ve ashiretukum ve amvalun iktaraftumuha ve ticaretun tahşavna kesadaha ve mesakine terdavnaha ahabbe ileykum minallahi ve resulihi ve cihadin fi sebili de ki onlara babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kaybolmasından, zail olmasından korktuğunuz, ayrılmaktan korktuğunuz malınız, kesatlaşmasından korktuğunuz ticaretiniz, içlerinde oturmaktan hoşlandığınız meskenleriniz, evleriniz, size Allah'tan ve Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha mı sevgilidir diyor. Demek ki burada biz cihad dediğimiz imanın cüz'ü olan eylemin gerçekleştirilmesinde, tatbikinde o eylemden geri kalmakla bazı sebepler sunularak biz deneniyoruz. İmtihana tabi tutuluyoruz. Bu sebeplerden birisiyle biz ondan uzak kalıyoruz. Bu sebeplerden birisine olan lüzumundan fazlaki bağlılığımız bizi Allah yolunda cihattan alıkoyuyor. Ki bu deneme yani babalarımız da sizi bizi deneyebilir. Çocuklarımız da dener. kardeşlerimiz de dener, eşlerimiz de dener, aşiretimiz de dener, malımız da dener, ticaretimiz de dener, evlerimiz de dener bize. Allah bunlardan herhangi birisiyle bizi denemeye tabi tutabilir. Biz bunu ya kazanırız ya kaybederiz. Kaybetme bunlardan birisinin, illa hepsinin değil, Allah ve Resulünden bize sevgide baskın olmasından. Bu baskınlık ne anlamda? Bunlardan hepsinin birden, birkaçının ve bir tanesinin bile bize Allah yolunda cihattan alıkoyması, baskın olması ne anlama gelir? Sizin bu işi yapmanıza mani sebep olması. Doğrudan doğruya ben babamı Allah'tan, onun yolundan cihat etmekten daha çok seviyorum demeniz gerekmiyor. Bu suçu işlemiş olmak için. O şeyin, babaların, çocukların, kardeşlerin, eşlerin, aşiretin, malın, ticaretin, içinde hoşlandığınız meskenlerinizin sizi Allah yolunda mücadeleden alıkoyması yeterlidir. Baskın çıkması yeterlidir. Sizin illa ben bunu Allah yolunda cihattan, Allah'tan ve Resulünden daha çok seviyorum demeniz gerekmiyor. O zaman feterabbasu. İşte bekleyin. Gözetin bak neler olacak. Hatta ye'tiyallahu bi emri. Allah'ın sizin hakkındaki hükmü, emri gelene kadar bekleyin. Yani o ceza sizi bulana kadar. Cezalandırılana kadar. Ha, illa ceza da vuku bulmadan belki kendimize gelerek tövbe ve istiğfar etmemiz bu belanın defi için belki kısmen yeterli olabilir. Tamamen olmasa bile. Bu gösteriyor ki eğer biz daveti gündeme getiriyorsak, davet mevzu bahisse, önce biz davetin imandan olan hangi amelin cüz'ü olduğunu iyi yakalamış olmamız gerekiyor. Yani cihattan bir cüz'dür. Eğer bir ismin, birçok müsemmanın adı olan bir fiilin, cihadı kastediyorum, birçok onlarca müsemması varsa, onu eylemeni dönüştüren birçok müsemması varsa, katiyetle o müsemmadan, cüzlerden, birisinden yoğunlaşarak genel anlamdaki cihadın sadece bunun adıymış gibi gündeme getirip zikretmemiz meseleyi, İslam'dan olan bir şeyi saptırtma anlamı taşır. Bunu anladınız mı? Bizler bu ortamda kıtal kelimesiyle cihadı, cihat ağam bir ifade, kıtal ondan bir cüzdür. Ondan cüz olan bir şeyi işte Allah yolundaki cihatta kıtal da vardır diyerek kıtala sadece cihat anlamıyla onu ki tas tamam birbirininmiş gibi gündeme sokmamız birçok şeyin yanlış anlaşılmasına sebep olmuştur. Birçok yanlış anlama neticesi uygulamaya sebep olmuştur. Bu da İslam'ı hak malzemeyi kullanmana rağmen İslam'a ait olmayan bir uygulamayı İslam'dan olan bir şeyle özdeştirip İslam'ın kötü tanınmasına, yani belki bu asırda İslam'a vurulan en büyük darbelerden birisi olmuştur. Geçmişteki vakalara baktığınızda mesela Afganistan gibi bir konumda Ruslara karşı olan mücadelemizde bütün dünya devletleri bizim telaffuz ettiğimiz isimleri, kelimeleri telaffuz ederek sanki bizim arkamızdaymış gibi göründüler mi? Şu an tenkit ettikleri Usame Bin Laden'in bile adı neydi biliyor musun? Mücahit Bin Laden'di. Birdenbire terörist oldu. Şimdi biz burada İslam'ı tanımayanlar. Tabii ki onların İslam'ı tanımayışlarının sebebi bizi tanımayışlarından kaynaklanır. Ve bizim de İslam'ı tanıtacak eylemimizin çok sathi, yüzeysel olmasından dolayı, yani İslam budur işte deyip bize bakıp da İslam'ı anlatacak eylemde bulunmadık biz. Nasıl olarak bizatihi İslam'dan, uygulama olarak İslam'dan hiç alakası olmadan biz İslam'ı böyle göstermeye çalıştık. Ve bu sefer öyle bir kaygıya düştük ki İslam bu değildir, İslam bu değildir diye İslam'ı değillerle anlatmaya kalktık. Halbuki İslam'ın biz ne olduğunu anlatmış olsaydık, İslam'ın ne olmadığını anlatma gibi bir zahmete, bir kaygıya düşmezdik. Yani böyle bir çaresizlik içinde bulunmazdık. İslam'ı tanıtmak ile İslam ne değildir anlatma arasındaki zorluğu herhalde anlamada pek zorlanmazsınız. Çünkü bir şeyi kendisine özgü nitelik ve sıfatlarla anlatmanın kolaylığının yanında ondan olmayan bir şeyi ondan değildir diye anlatmaya kalkmanız, inan bu meselelerde bizi itham edenin istidlalinin delillendirmesinin karşısında çok zayıf kalır. Bunu anladınız mı? Şimdi bakın, az önce de kardeşinizin burada söylediği gibi tenkit ettikleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tarihen hem de aleyhinde rahatlıkla konuşabilecek, onu düşman eden, ilan eden insanların ağzıyla, yani onların şahitliğiyle Muhammed'e inanan, ona yakınlığıyla bilinen birisinin şahitliği değil, ona düşman olan birisinin şahitliğiyle onun aleyhinde kötü hangi sıfatı zikredilebilir ki? Hangi sıfatıyla zemmedilmiştir? Yalancılığıyla mı? Sahtekarlığıyla mı? Komşuna eziyetiyle mi? İnsanların can, mal, hürriyet hukukuna tecavüzle mi? Neyle anacaklar? Bakın, bu denli geçmişi saf, berrak, tertemiz olan birisini bile o denli sözlerle itham edilme sebep olan kim bilir misiniz? Neden suçu hemen din düşmanı olanlara yüklüyorsunuz ki? Ya biziz arkadaş. Neden siz kendinize kızmıyorsunuz? Kendimize kızmıyoruz. Buna sebep olan biziz diye. Ahlak, terbiye baplarında o denli sözler sarf ederiz ki bu söz mücerreden soyutlanmış bir şekilde nerede zikrediliyorsa sadece oraya kasten zannederiz. Bakın ne diyor. Siz sakın ananıza babanıza küfretmeyin. Sahabe taaccüben diyor ki insan anasına babasına küfreder mi Allah'ın Resulü diyor. Siz başkasının anasına babasına küfrederseniz o da sizin ananıza babanıza küfreder. Siz şimdi örnek buradan verildiği için sadece bunun anaya babaya küfredilmesini mi düşünüyorsunuz? Değil. Siz densiz, denksiz, seviyesiz, ölçüsüz, İslam'dan olmadığı halde İslam'danmış gibi göstererek yaptığınız şeylerin aksini böyle bulacağınızı iyi düşünün. Bir Müslüman görüldüğünde simasıyla, hareketleriyle, muamelesiyle, yüzündeki tebessümüyle insanlara yakınlık, emniyet, güven mi hissettirmesi gerekir aksine? Hangisinin olması gerekir? Güvenlik. Bizi kabul etmeyen, reddeden bile en azından Ebu Cehil veyahut ehli kitap tarzında bütün doğruluklarımızı kabul ederek biz bunu bundan hazmedemiyoruz demeli, dedirtmeliyiz. Yani Muhammed'in şu ana kadar yalanını mı yakaladık? Muhammed ne söylerse doğru söylüyor. Ama Mekke'nin eşrafından bu kadar büyük insan varken nübüvvetin ona verilmesini biz hazmedemedik. Peygamberin ne kendini ne de davetini zemmetmiyorlar. Çünkü peygamber onlara bunu zemmettirecek hiçbir şey ima bile etmedi. Sahabe katiyetle bunu yapmadı. Yahudi ve Hristiyanlar da aynı sözü söylüyorlar. Hazmedeme işlerinin sebebi, şu ana kadar bütün nebiler Beni İsrail'den gelirken neden ümmi okuma yazma bilmeyen Araplardan birisine verildi? Peygamberin dürüstlüğü, ahlakı, muamelesi, edebi katiyetle bu denli bir söz söylettirmedi. O zaman bizler bunu anlarken, anlamaya çalışırken oturup bu sabah da size söylediğim sahabenin Kur'an ve sünnete ittibasında, iktidasında, ona uymada, onu uygulamada biz öncelikli olarak onların bunlara gösterdiği ihtimamı, önemdeki hassasiyeti yakalayın dedim. Tatbikinde ise kendinize bilen birisinin tavsiyelerini, onun öğretilerine kulak vermeniz gerekir. Bunun biz canlı olarak çok çok yaşadık. Cezayir'deki şu olaylara baktığınızda, geçen olaylara, ilim ehli kabul ettiğimiz, bizim saydığımız insanlar onlara şu yaptıklarının tamamen aksini tavsiye ettiler. Onlar İslam'daki cihadı yanlış kullanarak büyük fitnelere, temizleyemeyecekleri, nesillerinin bile temizleyemeyeceği bir bela oluşturdular. Hassasiyetlikleri kendi duygularından kaynaklanıyordu. Yani sabahki sohbetle birleştirirsen bakın, hassasiyetiniz Kur'an ve sünnete sahabenin verdiği önemden, ondan algılanan bir şeyse bu güzel. Ama sizin duygularınızdan kaynaklanıyor. Netice itibariyle bu sizi tatmin ediyor, doyuma ulaştırıyor, sizi sakinleştiriyorsa, az önceki sorulan cevaplarda da dediğim gibi, bakın bu yanlıştır. Bunu anladınız mı? Sahabenin Kur'an ve sünnete tabi olmadaki hassasiyetini yakalayın. Uygulamaya döndüğünüzde bir ilim ehlinin mutlak refakatinizde, yanınızda olmasını ve onların tavsiyelerinden katiyetle kendinizi uzak tutmayın. Çünkü uygulamadaki ölçü onların bütün nasları, vakaları toplayarak. Naslar ve vakalar derken anlatmak istediğim şu. Fıkhul vaki dediğimiz, yani vuku bulan olayları lehte ve aleyhte, yani faydamıza dönük, zararımıza dönük olayları tahlilde, yani muhakemede, o olaylara karşı takınmamız gereken tavrımızın ne olması gerektiğini tespitte mutlak ilim ehliyle istişare ederek yapmamız gerektiğidir. Çünkü vakaları çok yanlış değerlendirebiliriz. Bize hayır olarak görünen, doğru olarak görünen bir şey, hakikaten nasıl olarak doğruya dayanmasına rağmen uygulama olarak doğruluktan çok uzak olabilir. Ve bazı insanlar bu fitneyi, bu müşkilatları 10-15 sene sonra anladılar. Ama kafalarını beğendikleri taşa vursunlar, bunu anlamaları hiçbir arızayı düzeltmedi. Hiçbir yanlışı düzeltmedi. Kaybettiklerini geri getirmeye de yetmezdi. Burada hassasiyetin, bir şeyi önemsemenin, bizim duygusallığımızla, bizi tatmin eden duygusallığımızın gerekçeleriyle karıştırılmamalıdır. Ben buradaki sahip olduğunu Türkçe ile bunu anlamada zorlanacağınızı anlıyorum. Ama tekrar ettiğim her defa mutlak onu farklı bir cümleyle, farklı bir ifade şekliyle ele alıp sizin anlayışınıza sunmaya çalışıyorum. Ama bunu biraz daha açmanın gerekliliğini hissediyorsanız, herhalde dersin akabindeki soru ve cevapta, dersleri ne kadar dinliyorsanız, anladığınız yerleri, anlamadığınız yerlerin ne kadar farkına varmışsanız, ki vardıysanız mutlak soru şeklinde o onun bize geri dönmesi gerekiyor. O zaman bizler davet dediğimiz şu şey imandan bir cüz olan cihadın bir cüzüdür. O zaman cihat kendi bütünlüğü içerisinde genel bir ifadedir. Çünkü muhteviyatında içeriğinde birçok cüz vardır. Burada bile cüzlerin üstül esası dediğimiz onları eyleme dönüştüren üç unsurdan bahseder. Mesela diyor ki her kim onlarla eliyle cihad ederse diyor. Şimdi elle uygulamaya dökülen birçok şey olabilir. Yazı bundan bir tanesidir. Değil mi? Allah Resulü davetinin bir hayırlısını başlangıçta mektuplarla yapmıştır. Kur'an'ın bütünlüğünü düşünürseniz bir yazı şeklidir. Bununla insanları davet etmişizdir. Bir tanesi. Ve her kim diliyle cihad ederse herhalde konuşma ve hitap ki bizde en müessir olan budur. Bu cihattan bir cüzdür. Ve bununla birçok şeyi gündeme getirebiliyoruz. Ve sonra kalbiyle cihad ederse artık bu zayıflığın en uç noktasıdır. Burada da o münkerden ikrah etme, onu sevmeme, katiyetle onun sevgisinden kalbimize zerre kadar da olsa bir yer ayırmamakla gündeme gelir. Tabii ki bunun da nasıl olacağı, nasıl olması gerektiği birçok eylem şekliyle gündeme gelir. Mesela eğer sizler Allah ayetleriyle istiza alay edinip oynanılan bir mecliste bulunursanız buna mani olun. Yapamıyorsanız oradan uzak durun. Sakın onlarla oturup kalmayın. Zira siz de onlara benzersiniz. Mesela bunun nasıl uygulandığı bilinmesi gereken bir şeydir. Tabii ki yapamazsa ben ellen yapamadım, dillen yapamadım. O zaman kalbi bir merhaledeyim. Ne yapman gerekir? Buradan çekip gitmen gerekir. Ha bu kolayımıza geliyor. Buradan çekip gidelim. Sonra bunun adına da hicret de dersiniz ha. Bakın şimdi. Hicret meşru bir iş. Ama hangi merhaleden sonra bunu tesmih ettiğinize bir bakın. Hicret meşru olmasına rağmen sizin hevanızı tatmin eden eylemin adı olarak hicreti zikreder, telaffuz ederseniz çok yanlış olur arkadaşlar. Denemelisiniz, yapmalısınız ve mutlak yapılan hareket halinde eyleme dönüştürülen her şeyin mutlak ve mutlak bir neticesi vardır. Neticeyi bulma zorundasınız ve yakalama zorundasınız. Burada cihadı herhalde davet olarak tahlil etmek isterseniz münker veyahut maruf adıyla tesmih edersek marufun zirvesinde telaffuz edeceğimiz ilk şey nedir? Maruf Allah'ın Resulü'nün sevip razı olduğu her şeyin an bir adıdır. Zirvede marufu şöyle merhale merhale bir cetvel şeklinde marufları sıralasak en üstünde neyi düşünürsünüz? Ha? Allah Allah. Vesileden konuşuyoruz. Siz vesileyi gaye olarak sunuyorsunuz. Bakın şimdi. Emretmemiz gereken marufun bir cetvel şeklinde sıralayarak çizersek en üstünde ne aklınıza gelir? Neyi düşünürsünüz? Efendim? Tevhid, münkerin de en üstünde şirktir. Herhalde öncelikle emretmeniz gereken tevhid, öncelikle mani olmanız gereken şey şirktir. Tabii ki bunu idrak eder düşünürsünüz. Önemli şeyler o şeyin kadri, kıymeti nispetinde gündeme girer. Ona ne kadar önem veriyorsanız, ama yanlış uygulamalar neticesi bizler devamlı emretmemiz gereken maruftan dolayı, mani olmamız gereken münkerden dolayı insanlarla aramızda husumet peyda etmiyoruz. Çok basit şeylerden dolayı aramızda husumet peyda ediyoruz. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de insanlığa yollanılan Nebi ve Resullerden bahsederken hepsinin yollanılış gayesinin Allah'a kulluğu emredip Allah'tan gayrına ibadetten alıkoymak için olduğunu söylüyor. Diyor ki وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَجِتَنِبُ الْتَعَوُدُ Biz yolladığımız her nebiye yollanıldıkları ki her ümmete yolladık insanları tek olan Allah'a kulluğa Allah'tan gayrına ibadetten alıkoymak için onlara bunu anlatmak için yolladık diyor. Yani ilk vazife bu. Bunun dışındaki her şey bizi ona ulaştıran vesile ve gayedir. Bununla da şu cümleyi düşmek gerekir. Sakın ha. Gaye ile vesileyi birbirine karıştırmayın. Vesileler gaye olmasın. Vesilenin, aracın önemi bizi ulaştırdığı gayenin önemine nispeten binaendir. Yani net olarak dersem şunu diyeyim. Cihat gaye değil. Cihat tevhidi gerçekleştirmenin vesilesidir. Şirki imha etmenin vesilesidir. Ama bizim gündemimize öyle oturmuş ki kıtalem de cihat da değil sanki tek gayeymiş gibi. Bundan senelerce önce İslam hükümeti devleti kurmanın insanları senelerce gaye şeklinde meşgul ettiği gibi. Biri gidiyor, biri geliyor. Halbuki İslam hukuku ile uygulamada bulunan bir hükümeti biz istemiyoruz diyebilir miyiz Allah göstermesin? Kıtal gibi bir şey İslam'da yokmuş diyebilir miyiz? Mümkün değil. Biz yanlış kullanılan meşru nasların ortama gündeme getirdiği sorunlarla mücadele ediyoruz. Keşke tevhidi emrederken bu sorunlar oluşsaydı ki oluşmaz. Çok basit meselelerden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kendisi zaten yani bizatihi marufu emretmede yani tevhidi gerçekleştirmede şirkten alıkoymakla görevlendirilmiş ise kendisinin dahi etrafa yolladığı davetçilere İlk emrettiği şey budur. Muaz İbni Cebel'i Yemen'e yollarken Allah Resulü diyor ki Ya Muaz inneke te'ti kavmen min ehli kitab. Muaz sen dikkat et. Ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Ne anlam taşır? Ne anlatmak ister Allah Resulü bu cümlede? Dikkat et. Sen rastgele bir kavme gitmiyorsun. Rastgele bir topluluğa gitmiyorsun. Hiçbir bilgisi olmayan bir topluluğa gitmiyorsun. Kendilerine de tarif edilmiş olarak da olsa şu an ellerindeki bulunan şekli semavi bir kitap sahibi topluluğa gidiyorsun. Yani onunla müşterek birçok şeyimiz var onlarla. فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ İleyhi ibadetullahi azze ve celle. Onları ilk davet ettiğin şey, davet etmen gereken şey Allah'a kulluk olmalı. Yani Allah'ı başka bir rivayette ila en yuvahidullaha, Allah'ı birlemeye davet etmelisin diyor. Şimdi davetçinin ilk yapması gerektiği şey, eğer Allah'a kulluk, onu birlemekse bu davetin ilk merhalesi. Bu da cihattan bir cüzdür. Bu kıtaldan bir cüz değildir. O zaman biz eğer cihadı imandan bir cüz olarak bir yerle oturtmak istersek, cihadın ahkamını da her yönüyle, bütün mesailiyle bir yerine kadar, yani istisnasız her cüzüne kadar bunu uygularsa, inkarının dışında terki katiyetle küfrü irtikab ettiren bir günah olarak görünmüyor. İslam alimlerinde hiçbirisi bunu dememiş. Hatta cihada gitmekte olan birisini eşi hacca gideceği için geri döndürmüştür. Bakacak annesi olan birisini cihattan alıkoymuştur. Kıtaldan. Yani cihat imandan bir cüzse, inkarı olmadığı müddetçe küfür olabilecek bir nitelik taşımıyor. Terkiyle. Bununla ne anlatmak istiyorum? Yani sizi İslam'dan çıkarmaz. Bu günahı işlemenizde beis yoktur mu demek istedim? Önemsenmesi gereken şeyi kadri kadar önemseyin. Eğer bir şey vesile ise, araçsa, onu iyi bir araç olarak tanıyıp iyi bir araç olarak kullanmayı yeğleyin. Onu gaye edinirseniz, tevhidin yerine oturtursanız, İslam'dan olan bir şeyle tevhidi imha eden, tevhidi gündemden çıkaran, tevhidi konuşma fırsatı bile vermeyecek ortamı oluşturan sizler olursunuz. Ve bunun da suçlusunu aramak gerekiyorsa, bence kat'iyetle ve kat'iyetle bir karikatürcü dediğimiz bir insana veyahut senarist dediğimiz birisine veya bir başkasına güya hamaset-i diniyeden kaynaklanırmış gibi ona kafa tutmamız, bizim hakikaten İslam'ı yaşayan, İslam'ı yaşama kaygısı olan birisi olduğumuzu ispat etmez, aksini ispat eder. Çünkü sen basit şeylerle tevhidin gündeme gelmesine mani olmada malzeme oluyorsun. Bunu yapmamız gerekiyor. İslam'da davet, davet çünkü cihat, cihat imandan bir cüzdür. Ve bizim en çok da denendiğimiz sınav, eylem olarak bilmiyorum ne kadar düşündünüz. Kim onlarla? Münkerin her çeşidi. Çünkü genel başucunda münkerin en üstünde şirk vardır. Artık en aşağı cüzden birisinin aksini düşünün. Yani imanın en alasıyla en ednası tarif edilirken en ednası olarak ne diyor? İmatatul eza anit tarik. İnsanlara eziyet veren şeyleri yollardan gidermektir. Yani yolda insanlara eziyet veren bir şeyin giderilmesi. Ha, insanlara eziyet veren şeyleri atan kimse ne yapıyor? Bunu zıttı münker işliyor. Onların def edilmesini istemek, marufu emretmenin anlamındadır. Tevhidden, la ilahe illallah'tan en ednaya kadar münker ve marufu böyle düşünün. Onun için diyor ki her kim bir münker görürse, hangi münkeri görürse, şirk de olabilir, yoldan insanlara eziyet vermek için taş ötelere atan çukur kazan da olabilir. Eğer ikisini de aynı anda görürseniz, ha burada münkerin öncelikli olanını gündeme getirin. Yani kişiyi ebedi cehennemde bırakacak müşkülatın halli, izalesi, defi, bence yoldan insanlara eziyet veren şeylerin giderilmesi yanında konuşulmaz bile. Marufu emrederken de böyle düşünecektiniz. Marufun en üstünde la ilahe illallah, en aşağıda ise insanlara eziyet veren şeyleri giderme anlamında. O zaman birisine bir şeyler emrederken de mutlak öncelikli emredilmesi gereken şeyi sıraya almanız gerekir. Bu bir eylem manzumesi midir? Bunları yapa yapa gideceksiniz. Ha, birileri yaparken mani olma. Herhalde şunu unuttunuz. Emretmek istediği marufu kendisi yapmıyorsa, yasaklamak istediği münkerden kendisi durmuyorsa, kendisi o münkerden geri durmuyorsa, zaten burada irapta yeri olmayan bir mahalli vardır. Bunu anladınız mı? Demek ki şunları yapan, muntazaman emrettiğini de yasakladığını da yapan birisi olma sıfatıyla, başkasının mani olmada en son derecedeyse, o zaman imanın en zayıf merhalesinde olduğu ve bunun akabinde de hardal tanesi kadar iman yoktur sözünün söylenilme noktası bu. Anlaşılması gereken budur şimdi. Bizler cihadı hamasetle ele alamayız. Hele bunu duygularımızla beslenen hamaset. İnan bizim duygularımız tepkiyle gündeme gelen duygular. Bu ise çok yanlış. Bunu anladınız mı? Tahrik edilerek gündeme gelen duygular hamaset-i diniyeden kaynaklanan duygular değildir. Vahiy ile beslenen duygular değildir. Kişisel karakter bozukluğunun bir tepkisi şeklindedir. Ve bunun içindir ki zaten davetteki hırçınlık, davetteki tavizler bu noktada bizi dengesiz yerlere atıyor. Yani Allah'tan sadece ondan, Allah'a ondan korkarak kulluk ile, sadece ondan ümit besleyerek yapılan ibadetin herhalde dalalet fırkaları zikredilirken, tevhid akide mevzuları işlenirken bunları gördünüz. Bize ne korku ile ibadet, ne de sadece ümitten ibadet değil, korkunun ve ümidin bir arada olduğu ibadet. İşte bunun dengesi zordur. Korkuyla ibadet kolaydır bakın. Ümitle ibadet de kolaydır. Herkes kolay tarafından birisini mizacına hangisi yatkınsa seçiyor. Haşarı, yaramaz, kabadayı tipinde birisi korkuyla kulluğu seçiyor. Mülayim, miskin, işi bitmiş, dünyadan vazgeçmiş havasındaki birisi de ümit ile, reca ile kulluğu seçiyor hevasına uygun. Ama hem korkarak hem severek kul yiğit işidir. Zaten bizim vasat bir ümmet olmamız da bundan kaynaklanır. Ben sadece korkuyla Allah'a kulluk eden birisinin bu denli birisini ithamı nasıl olur? Korkmakla. Allah'tan gayrından korkmakla ithamı yersiz olur. Bazen ehli sünnet alimleri şöyle der. Eğer birisi vasat olan ehli sünnet müntesibi birisini irca ile itham ediyorsa bilin ki o haricidir. Ehli sünnet birisini birileri tekfircilikle itham ediyorsa bunu da iyi bilin ki o sofidir. Bunu anladınız. O zaman bizim dengede olan bir topluluk davet, ki davetin biz sadece şu an anlaşılması, imandaki cihadın bir cüzü, cihadın da imandan bir cüz olması, cihadın genel bir emirle gelmesi, muhteviyatındaki münker ve marufu en üstle, en alt seviyede ellen, dillen, kalple mücadele cihadın kendisidir. Yani cihadın bütün cüzlerinin eyleme gelmesini sağlayan üstül esas dediğimiz kaidelerden, yani kaide üstü bir esastır bu. Az önce bir iki ismiyle zikrettiğim gibi bu o baptan kabul edilir. Ha, kıtala gelince belki bu ortamda en son bahsedilmesi gerekirse Afganistan'da bahsettik. Çeçenistan'da da bunu bahsettik. Bizatihi bize saldıranlara karşı mücadelede bunu konuşuruz. Ama bizim sebebimiz de vuku bulan fitnede kullanmamız, kullanılma vesile olmamızın katiyetle bununla alakası yoktur. Binaenaleyh bizler İslam'ın güzelliklerini, hele tevhidi öncelikle, yaşantımızda gündeme taşıyan, o gündemimizi de nerelerde geçiriyorsak ki sizin gündeminizin kısmı hemen hemen tamamı Avrupa'da geçiyor. Bu insanlara görmeye hitap eden bir sergilemeyle sunmanız gerekir. Evet. Davetin bu kısmı böyle. Herhalde gizli aşikar ve davet şuuru da devam eden ders sırasında olur. Evet.